Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan. فإن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار وبالسند الصحيح المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال Sittu hisalin minessühdi. Rişvetül imami ve hiye ahbetül lalike küllihi ve temenül kelbi ve asbül feresi ve mehrül bagiyi ve kesbül haccami ve hulvanül kahin. Sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Aziz ve muhterem cemaat-i müslimîn, Peygamberimiz sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Efendimizin ahadîs-i şerifesini Râmuzul Ahadîs isimli hadis kitabından okumaya devam edeceğiz. Hadis-i şeriflerin açıklanmasına geçmeden önce evvela Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu için, sonra diğer enbiya ve mürselinin, evliya ve salihinin ruhları için, sadatımızın, meşayihimizin, hulafasının ruhları için, eserin müellifi Gümüşhanevi Ahmet Ziyaeddin Efendi Hazretlerinin ruhu için, hocalarının, talebelerinin, ecdadının, abasının, evladının ruhları için, bu hadis-i şeriflerin bize kadar gelmesinde emeği geçmiş olan ulemanın ve ravilerin cümlesinin ruhları için ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere bu cami-i şerife teşrif eden siz kardeşlerimizin cümle geçmişlerinin ruhları için ve hasaten hocamız Mehmet Sahidi Bursevi'nin ruhu şerifi için bir Fatiha, üç İhlas Şerif hediye edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Okuduğumuz hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize altı şeyin haram olduğunu bildiriyor. Şöyle: Sittü hısalin minessühdi. Altı haslet vardır ki, altı iş, altı amel, altı vasıf vardır ki, minessühdi, haramdandır bu altı şey. Haramlar çoktur da bu haramlardan altı tanesini sayıyor Peygamber Efendimiz. Süht, sin ve ha ile, noktasız ha ile haram manasına kullanılan bir kelimedir Arapçada. Çünkü yeshetül berekete, yani bereketini götürüyor bir şeyin ve o şeyi kötü kılıyor. Bir, rişvetül imam. İmamın rişveti, birisi haram olan budur. Ve hiye ahbesü zâlike küllihi. Ve bu haram, bundan sonra sayılacak öbür haramların hepsinden daha habistir, daha fenadır, daha kötüdür. Rişvet, Rişvet de denir, rüşvet de denir, reşvet de denir Arapçada. Biz Türkçe'de rüşvet diye kullanıyoruz ü harfiyle. Araplar rişvet de derler. Rişvet, haram bir şeyi yapmak, elde etmek için efendim işi yapacak, yürütecek kimseye verilen para. Batılı yerine getirmek, hakkı batıl etmek için, haksız bir şey yapmak için verilen para vesaire, menfaat gibi şeyler, bunlar hep rüşvet diye adlandırılır. İmamın rüşveti, imam cami imamı demek değil. Biz şimdi imam kelimesini sadece cami imamı manasına kullanıyoruz ama eskiden imam denildiği zaman İmamul Müslümin, Müslümanların önderi, başında olan kimse anlaşılırdı. İmam demek zaten önde gelen demek. Arapçada emame bir şeyin önü demek. Bizim cemaatin önüne geçtiği için imama da ondan dolayı o kelime ile isim verilmiş. Müslümanların başına da geçen kimseye imam derler. İmamul Müslümin, Müslümanların imamı, yani önderi, onun başına geçen kimse. Böyle önder bir kimse rüşvet alırsa haramların en kötüsüdür bu diye ilk başta onu saymış Peygamber Efendimiz, bir de tasrih eylemiş. Neden en kötüdür? Çünkü cemiyetin nizamı yıkılır. Cemiyetin başında şahıs, ahkamı yürütmekle vazifeli, emrine asker vermişiz, efendim güç kuvvet vermişiz, sözünün dinlenmesini Allah-u Teala istemiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz istemiş, Müslümanların böyle idarecisine itaat etmeye hakkı yoktur diye belirtmiş. Böyle olduğu halde emrinde de beytül mal var, hazine de var, parası da var yani. Şimdi bu başa geçmiş olan bu şahıs rüşvet almaya kalkarsa cemiyet yıkılır. Çünkü cemiyetin ayakta durması için zaten onu vazifelendirdi. Nedir yani imamlık? Nedir önderlik? Nedir bir cemiyetin başına geçmek, idareci olmak? O cemiyete hizmeti fiilen yürütmek demek. Hizmeti yürütecek insan tutuyor, rüşvet alıyor, haksız işi yapıyor, haklı işi durduruyor. O zaman nizam-ı alem haleldar olur. Onun için bu haramların en kötüsüdür. İkincisi, şimdi bir hadis-i şerif daha söyleyerek bu birinciyi biraz açıklayalım. Rüşveti almak haramdır. Burada haram olduğunu bu hadis-i şerifte beyan ediyor. Vermek, alınması haram olan bir şeyin verilmesi de haramdır. Çünkü hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki Er-râşî vel-mülteşî finnâr. Rüşveti alan da rüşveti veren de ikisi de cehennemdedir. Onun için rüşveti vermeyeceğiz. Almak da fena, almayacak bir kere. Bir devlet dairesinde bulunan şahıs, Müslümanların işini gören bir şahıs, efendim bir cemiyetin bir vazifesinin başında idareci olarak bulunan bir kimse rüşveti almayacak. İkincisi, ötekiler de vermeyecekler. Neden? Zaten verdiğin için oluyor ya bu iş. Tamahı kesilse, hiç ve alamayacağını bilse sözünü açmaz. Bizim bir mühendis dostumuz var, Kadıköy tarafında oturur kendisi. İsmini söylemeyelim ama Allah kendisini biliyor ya, Allah kendisinden razı olsun. Bir devlet dairesinde, belediyede çalışıyormuş. Erbab-ı masalihten, yani orada işi olan şahıslardan birisi gelmiş. Demiş ki benim şöyle bir işim var, şu kadar zaman geliyorum gidiyorum olmuyor bilmem ne. Sızlanmış. İşi almış, evraka bakmış. Gidecek o inşaatı mahallinde görecek, kontrol edecek. Ondan sonra elini vicdanına koyup bir karar verecek. Çok oyaladılar beni. Ne olur etme eyleme mühendis bey, gel işte bugün götüreyim. Peki demiş, bugünün müsait, gel. Arabasına binmiş. İnşaat yerine gitmiş. Kendisi mühendis. İnşaatın kontrolünü yapacaklar. Kontrolünü yapmış. Hepsi kendi vicdanına göre, kanuna, nizama uygun. Tamam. Yapmış işi. imzayı vermiş, iş bitmiş. Adam da şaşırmış yani, çarçabucak bu iş böyle oldu bitti diye adam da şaşırmış. Şimdi diyor döndük, beni arabayla daireden aldı, daireme tekrar bırakacakken şöyle bir ara sokağa saptı diyor, cüzdanını çıkarttı diyor, efendim parası çıkardı, saydı, ondan sonra Allah razı olsun mu demiş artık, çok teşekkür ederim mi demiş, nasıl dediyse. Kolay kolay da Allah razı olsun da denmez yani, böyle kötü şey de Allah korusun, o da ayrıca bir suç olur. Şu parayı demiş alın demiş, şimdiye kadar çok uğraşıyordum demiş, siz hemen 2 saat içinde işimi hallediverdiniz demiş. Parayı tutuşturuyor, ne kadar kaç bin lira para verecekse parayı tutuşturmak istemiş eline. Şöyle bir doğrulmuş bizim arkadaş, ağabey. Ötekisi korkmuş bu sefer, acaba parayı mı az buldu, niye kızdı bu memur bey, yoksa yaptığı işi tekrar geri mi döndürecek filan diye bayağı bir korkmuş, telaşlanmış. Yakasına yapışmış adamın. Demiş siz utanmaz mısınız? Ne yapayım filan diye ötekisi alttan almış. Yahu demiş ben şu işi yaparken senden para istedim mi? Hiçbir şey imada bulundun mu? Bulunmadın. Yaptın mı işi? Yaptım. İmza oldu bitti. Senin işin tamam oldu mu? Oldu. Senden para istemedim. Bu işi yaptım bitirdim. Ne diye böyle çıkartıp bu şeyi veriyorsun? Şimdi benim yerime bir başkası olsa bunu alır cebine koyar, ikinci şahıs kendisini götürdüğü zaman acaba ne zaman kenarda durup da cüzdanından parayı çıkartıp da bana para sayacak diye bekler demiş. İşte demiş memurların huyunu siz bozuyorsunuz demiş. Böyle bir daha bir şey yapmayın demiş. Bunu böyle önceden yapacağını bilseydim sana ne kadar güçlük çıkartırdım bak demiş. Adam da şaşırmış tabii, peki filan demiş. Ondan sonra gitmiş. Yani rüşvet de vermeyeceğiz ki alışmasın. Rüşvet de vermeyeceğiz, rüşvet de alınmayacak. Cemiyet öyle sağlam karakterli insanlarla onların amellerinin birikmesiyle sağlam olur. Sen bir küçük sağlam iş yaparsın, ötekisi bir küçük sağlam iş yapar, daha ötekisi küçük bir sağlam iş yapar, sonunda cemiyet kale gibi sağlam olur. Düşman gelir gelir, efendim dalganın dalga kırana vurup da dağılıp gittiği gibi gerisin geriye, bir şey yapamadan gerisin geriye gider. Ama sen çürük olursan, ötekisi çürük olursa, birikisi çürük olursa, efendim fırtınadan böyle zangır zangır titreyen eski ahşap köhne bir ev gibi olur. Acaba şimdi mi çökecek, biraz sonra mı çökecek diye herkes bakar durur. Yani içine girmeye korkar öyle bir cemiyetin. Demek ki rüşvet almak da vermek de böyle yasak dinimizde. Dinimiz görüyorsunuz hiçbir şeyi ihmal etmemiştir. Yani biz has, sağlam, samimi, güzel Müslüman olsak cemiyetin işleri de tıkır tıkır çalışır. Sokaklarımız da pırıl pırıl olur. Dairelerimiz de tıkır tıkır böyle işler, işler hemen bir günde biter. Bir adamı anlattılar, sabahleyin gelirmiş işin başına, kaçta? Sabah namazından sonra gelirmiş, kahvaltı ettikten sonra. Mesai falan mühim değil. Yığarmış masasının üstüne işleri. Diyorlar ki o işlerin hepsi bitip de yarına bir tek iş kalmamacasına çalışır. Saat kaç oldu? 5 oldu, 6 oldu, 7 oldu, 8:30 oldu. Hiçbir iş kalmayınca yarına o zaman kalkar evine öyle gidermiş. Neden? Allah'tan korkarmış memur. Ya ben yarın ölürsem buraya yarım iş bırakırsam olur mu diye korkusundan, Allah'tan korkusundan ama amirden veya müfettişten korkmaya lüzum yok. Çünkü o devlet dairesinin nizamı saat 5'te kapatılmasıdır. Bitmedi iş. Yarına yapın. Peki. Yarına yaparım filan der gider ama bak eski imanlı insanın memurluk anlayışı bile başka türlü oluyor. Onun için imanlı insanları tutup kaldırmak, kollamak lazım. İmanlı insanları yetiştirmeye çalışmak lazım. İmanlı kimseyi, ahlaklı kimseyi tutup desteklemek, alkışlamak lazım. Çünkü neyi teşvik ederseniz o gelişir. Neyi takip ederseniz o söner. İnsanların tabiatı budur. Neyi alkışlarsanız herkes oraya heves eder. Ennâsu alâ sülûkü sülûki mülûkihim. İnsanlar başlarında idare edicilerin keyiflerine göre giderler. Eskiden İranlıların bir hükümdarı varmış. İslam'dan önce. Adaletiyle tanınmış, şöhret bulmuş adam. Enuşirvan-ı Adil veya Nuşrevan-ı Adil diye eski kitaplara geçmiş. Adalet ile temayüz etmiş. Hatta diyorlar ki Harun-ül Reşid, Abbasi halifesi meşhur, oturuyormuş. Yanında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bir hadisini okumuşlar. Şöyle diyormuş hadisi şerifte: İnnel emirel adile vel alimel amile la te'külül ardu luhumehuma. Adaletli komutanın, adaletli idarecinin ve ilmiyle amel eden alimin etini mezar toprağı yemez, çürütmez. Yani mezarında dipdiri kalır. Bu hadis-i şerifi duymuş. Allah Allah. Acaba demiş, Enuşirvan-ı Adil diye tanınmış Sasani hükümdarı, ta İslam'dan önce İran'ın başına geçmiş bir imparator. Adil, adil diyorlar. Bakalım bu hadis-i şerife göre adil mi, değil mi? Açın şunun kabrini demiş. Çünkü adilse hadis-i şerife göre eti çürümemiş olacak. Kalmış olacak vücudu taptaze. Efendim, Müslüman bir alimin de mezarını açmaya korkar tabii. Müslümanın mezarla da rahatsız edilmez. Üstüne basmak bile doğru değildir kabrine. O nasıl olsa İslam'dan önce yaşamış bir kimse diye kabrini açmışlar, bakmışlar ki olduğu gibi duruyor adam. Ben kitapta okudum böyle şeyde, Harun Reşid'in zamanında açmışlar kabrini, olduğu gibi duruyor Enişirvan Adil kabrinde. Bak, adaletinden dolayı toprak yemiyor. Ama rivayet ediyorlar ki avanesiyle, adamlarıyla beraber avlanmaya çıkmış. Avlanmaya çıkınca geyik mi vurdular, kuş mu vurdular, ne yaptılarsa yemek vaktinde kızartmaya başlamışlar avlarını. Bakmışlar tuz yok. Adamlarından bir tanesine gitmiş, demiş ki git şu karşıda görünen köyden parasını ver, tuz al gel demiş. Efendim demiş, yani tuz dediğin şey dağ taş tuzdur. Çok bulunan bir şeydir. Yani tuz da parayla mı alınır? Bir avuç istersin, ondan sonra burada yemeğin üstüne serpersin, yersin. Yok demiş, eğer hükümdar parasız tuz alırsa tebaasından, memurları derisini yüzer demiş. Hükümdar parasız tuz aldı mı, memurlar oradan yüz bulur, halkın derisini yüzer alimallah demiş. Parayla alacaksın. Hakkına riayet edeceksin onun, parayla alacaksın demiş. Yani buradan bunu niçin söyledik? İnsanlar başlarındaki adamın haline bakarlar. Neyi heves ediyor, neyi istiyor, hemen ona göre tavırlarını değiştirirler. Eskiden hatırlıyorum, bir arkadaş bir devlet dairesine genel müdür tayin edilmişti. Duymuşlar şöhretini, hemen giyim kuşamlar dahi ona göre değişmiş. Japon kollar değişmiş, bilmem açık yakalar değişmiş, kısa etekler değişmiş. Neden? Gelen müdürün zihniyeti daha gelmeden tesir etti şeye. İnsanlar böyledir işte. Onun için baştaki insanlara çok büyük mesuliyet düşüyor. İdarecilere, yüksek mevkideki kimselere. Çünkü ona bakıp da ötekiler heveslenirler. Ona göre hareket ederler. Allah hepimize doğru yolu göstersin, doğru yoldan ayırmasın. Hakka, hakikate uygun şekilde hareket etmeyi nasip eylesin. Demek ki haram şeylerin en kötüsü, en habisi, en fenası neymiş? İdarecinin rüşvet almasıymış. İdareci hiç almayacak. Bir de şeyi anlatayım. Hazreti Ömer'in adaletiyle ilgili bir kıssayı. Hazreti Ömer radıyallahu anh malum idareciler içinde adaletiyle şöhret bulmuş bir kimse. Hutbeye çıkmış, hutbe okuyor. O zamanın insanları da nasıl takip fikrine sahiplermiş. Bir tanesi kalkmış ki, ya Ömer biz seni dinlemeyiz. Neden demiş? Ömer dedikleri zat da kapıdan sığmaz. Baba yiğit, boylu poslu, vurduğunu böyle yerin dibine geçirecek kadar güçlü kuvvetli bir bahadır kimse. Yani öyle cılız bir kimse değil. Kızdığı zaman Hazreti Ömer bir sokaktan girse şeytandan kaçarmış. Yolunu değiştirmiş şeytan. Öyle bir insan. Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifinden öğreniyoruz. Yani biz başka şeyi gördüğümüzden, bildiğimizden değil. Böyle buyuruyor Peygamber Efendimiz de, ondan biliyoruz. Şimdi kızsa kızar. Zaten emirül müminin, Müslümanların başında. Ordular emrinde, İran'a ordu göndermiş, başka tarafa ordu göndermiş, Mısır'a ordu göndermiş. Bir valiye sen valisin dedi mi adam vali oluyor. İn valilikten dedi mi iniyor. Bir komutana sen komutansın dedi mi ordunun başına geçiyor. Azlettim seni dedi mi bitiyor. O anda nefer oluyor. Dediği dedik bir insan. Senin sözünü dinlemeyiz demiş, çıkmış o zat. Demiş ki niçin? Sen demiş şu üstündeki elbisenin hesabını ver bakalım. Bu elbise ganimet malıydı. Hepimize taksim ettin. İkişer metre, iki buçuk metre neyse. Hiç eşit dağıttın ama bir elbise yapacak kadar büyük değildi. Sen boylu boylusun. Bak sana bir elbise olmuş bundan. Üstüne bu kumaştan almışsın. Ama bize verdiğinden bize bir elbise çıkmıyor. Sen kendine fazla mı ayırdın? Nasıl oldu bu? Şöyle minberden eğilmiş, minberin dibinde oğlu Abdullah radıyallahu anh. Radıyallahu anhum ecmain. O duruyor. Demiş ki, ey Abdullah kalk da izah et, ben bir şey demeyeyim. O da kalkmış demiş ki, ey cemaat, ben ganimetten benim hisseme düşen şeyi, kumaşı babama verdim de o ikisini birleştirdi, ondan böyle oldu demiş. O zaman adam diyor ki, ha şimdi söyle sözünü dinleriz. Söyle şimdi sözünü dinleriz diyor. İşte adalet, işte takip, işte sabır, işte makul bir şekilde bir itham olunca ona karşı cevap vermek. Nereden baksan ne çeşit ibretler var hadisede. Demek ki haramları sayıyordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Birincisi idarecinin yüksek mevkideki şahsının rüşvet almasıydı. Ve bu da haramların en kötüsü diye zikretmişti. Bu münasebetle birkaç fıkra da söyledik. Rüşvetle ilgili, adaletle ilgili. İkincisi ve femenül kelbi. Köpeğin bedeli. Bu da haramdır. Şimdi köpek Şafiilerin mezhebine göre, İmam Şafii rahmetullahi aleyhin mezhebine göre bizzat kendisi necistir. Yani bütün her şeyiyle necasettir. Köpek kendisi necistir. Onun için necis bir şeyin alınması satılması doğru olmadığından olsa gerek diye bu hadisin izahını öyle yapmış. Bizim hocamız da bu hadisi şerifleri toplayan hocamız da öyle yazmış şerhte. İkinci bir şey, ikinci sebep olarak da zikretmiş. Ev linnehyi an ittihazihi. Köpek edinmekten yasaklamak için bu söz söylenmiştir. Yani köpek edinmek doğru olmadığı için ona para vermek de doğru değildir. Ondan böyle demiştir Resulullah Efendimiz diyor. Tabi bizim mezhebimiz Hanefi mezhebine göre ulemamız bütün hadis-i şerifleri incelemişler ve onların sonunda şu neticeyi çıkarmışlar. Köpek zaruret olan yerlerde edinilebilir. Niçin? Mesela ekini beklemek için. Ekinin düşmanlardan, efendim hayvanlardan korunması için. Evin korunması için, hırsızdan korkuluyorsa. Koyunun kurttan korunması için. Ve daha başka sebeplerle bir işe yarayacaksa o zaman köpek ittihaz edilebilir. Bunun dışında olmaz. Neden böyle İslam köpeğin böyle kullanılmasını şey yapmış? Asırlar geçiyor, ondan sonra iş anlaşılıyor. Biz ilk önce Resulullah yasak etti diye köpek ittihaz etmiyoruz da, köpekten uzak duruyoruz da, asırlar geçiyor, anlaşılıyor ki köpekte bir takım hastalıklar varmış. Bu hastalıklar insana çok büyük zarar verirmiş. Onun için hakikaten bu köpeğin böyle pek insanın yakınında olmaması lazım. Köpekten geçen hastalıkların en başında malum kuduz denilen bir hastalık gelir. Ve zamanında aşısı yapılmazsa insanı ölüme götürür. Başka hiç çaresi yoktur. Gözünün önünde titreye titreye ölür gider insan. Hemen zamanında aşısı yapılmazsa. İkinci bir şey, köpeğin içinde, vücudunda bir takım parazitler vardır. Yani parazit dediğimiz efendim tüfeğli olarak böyle insan vücudunda, hayvan vücudunda yaşayan bir takım mahluklara parazit deniliyor. Eskiden tüfeğli derlerdi. Tüfeğli mahluk. Yani onun sırtından geçiniyor. Asalak. Türkçesi de asalak. Bir takım şeyler var. Onlar geçiyor insan vücuduna. İnsanın kaslarına, etlerinin arasına yerleşiyor. O küçük kurtçuklar ve bir takım felç hastalıkları gibi şeyler yapıyor. Buna benzer şeyler domuzda da olduğu için o hayvanda Allahu Teala Hazretleri etiyle her şeyle haram kılmıştır. Allahu Teala Hazretleri kainatın harika olduğu için her şeyi bir hikmetle yaratmıştır. Her şeyin faydasını zararını çok iyi bildiği için bize helal şeyleri neyi helal etmişse onda fayda vardır. Faydalı şeyleri helal kılmıştır ve kötü şeyleri, zararlı şeyleri haram kılmıştır. Yani Allahu Teala Hazretleri içkiyi haram kıldı da fena mı oldu? Allah'a yüz binlerce, milyarlarca, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun ki trafik kazası içkiden olur. Adam öldürme içkiden ölür, olur. Kavga içkiden olur. Hastalık içkiden olur. Efendim ayaçlık içkiden olur. Sarhoşluk içkiden olur. Her şey içkiden olur. Hatta zürriyetine geçiyor sarhoşun. Sarhoşun evladına geçiyor şeylik. Bakıyorlar çocukta bir acayip hastalık var. Doktorlar muayene ediyor. Sen gel bakalım senin ailen kimdi, neyin nesiydi? Babası ayyaştı. Ya işte bu babadan geldi diyorlar. Bunun tedavisi yok diyorlar. Evlada zararı dokunuyor şeyin. Evet. Demek ki köpek edinmekte, köpeğin parası da harammış. Ve asbul feresi. Asp yani tohumlamak için bir hayvanın, bir atın başka bir atın yanına katılması. Bunun için para almaya lüzum yok. Bu da efendim haramdır, doğru değildir diye Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bildirmiş. Ama burada şey yapmış ki, açıklamış ki hocamız Gümüşhaneli Hazretleri yecizü li sahibil ünsa en yu'tiye sahibel fahri şey'en ala sebilil hediye. Kısrağın sahibi aygırın sahibine hediye yoluyla bir şey verebilir. Ama öyle bir ücretle bu işi yapmak doğru değildir diye zikretmiş. Üçüncüsü, haramların üçüncüsü mehrul bagiyye. Bagi kötü kadın demek. Yani namusunu satarak para kazanma yolunu seçmiş, yanlış yola sapmış kadın demek. Bagi mehir de nikah için alınan para demek ama işte burada kibarca söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Mehrul bagiyye demek yani fahişenin mehri diyor ama aldığı para demek yani o kötü maksatla aldığı para demek. Elbette bu fiil kötüdür, parası da kötüdür, hepsi haramdır. Ondan hiç hayır gelmez hiçbir şekilde. Ve kesbül haccam, kan alıcının, hacamat yapan kimsenin de bu işi yaptığından dolayı efendim aldığı para doğru değildir. Bu da haramdır, habistir. Çünkü yaptığı iş kan akıyor, şey yapıyor diye Peygamber Efendimiz uygun görmemiş. Ama kendisi bu haramlık tenzihendir. Yani nezaket insanın içinin kabul etmesi noktayı nazarındandır. Tahrimen haram değildir. Çünkü Peygamber Efendimiz bir keresinde kan aldırmış da o zaman şey yapmış. Kendisi ücret vermiş, bir şey vermiş. Yani uygun görmüyor böyle bir iş yapmayı. Ondan sonra ve hulvanül kahin, kahinin bedavadan aldığı para. Fala bakıyor, kahinlik yapıyor, ondan ona bir para veriyorlar. Bu da haramdır. Çünkü yaptığı iş kötüdür. Aldığı para da bir zahmete dayanmıyor. Alın teri vesaire bahis konusu değildir. Hepsi yalana dayandığı için bunları saymış. Yani bunlar haramdır demekten maksat nedir? Peygamber Efendimiz bize demiş oluyor ki rüşvet almayın, rüşvet vermeyin. Köpek edinmeyin. Efendim böyle hayvanların şeyi için, çoğalması için olan şeylerde bir ücret vesaireye lüzum görmeyin. Bazı şeyleri tabi olarak yapmaya razı olun. Öyle o kadar pinti cimri olmayın. Efendim zinaya meyletmeyin, zinaya para vermeyin, para almayın onun için. Efendim hacamatla bu meslek de pek iyi bir meslek değildir. Kahinlik de etmeyin, kahine de para vermeyin, almayın, öyle bir şey yapmayın demiş oluyor. Diğer hadisi şerif siddetü eşyae tuhbetül a'mal. Altı şey vardır ki insanın amellerini heba eder. Bereketini götürür. Heba olur amel. Boşa gider. Amel nedir? İnsanın sevap kazanmak maksadıyla yapmış olduğu bir iş. Bir fiil. Bu işin bir sevabı olacaktı. Fakat altı şey vardır ki sevabı götürür. Bir şey kalmaz yerde. Boşuna yapılmış olur. Bakalım bunlar neymiş? El iştigalu bi uyubil halki. İnsanların ayıplarıyla meşgul olmak. İnsanların ayıplarıyla meşgul olmak. amellerin sevabını götürür. Şimdi buradan anlaşılıyor ki tabii başkasının ayıbıyla meşgul oldu mu insan hayırlı bir şey yapmıyor zaten. Ondan bir hayır bereket gelecek değil. Başka bir şeyden yapmış olduğu, güzel bir amelden yapmış olduğu hayrın da bereketini götürüyor. İşin de bereketini götürüyor. Namaz kılmış, sadaka vermiş, şunu bunu, onlar da kalıyor, yarı yolda kalıyor. Bir faydasını görmüyor. Demek ki bu iş çok kötü. Nedir? Birincisi, bir daha söyleyelim. El iştigalü bi uyu bil halk. Başkalarının ayıplarıyla meşgul olmak. Ahmet'in şu fena hali var, Mehmet'in şu şeyi var, falancayı duydun mu, filancaya gitmiş de şu işi yapmış, dedikodu, başkasının kusuruna bakmak. Halbuki kendisinde insanın nice kusurlar vardır. Nasreddin Hoca hani şöyle atın üstüne binmek istemiş, binememiş. Bir daha zıplamış, bir daha binememiş. Bir daha zıplamış, bir daha binememiş. Ondan sonra ah gençlik demiş. Bakmış ama etrafta kimse yok. Hadi hadi demiş, gençlikte biz senin ne olduğunu biliyorduk ya demiş. Gençlikte de ne mal olduğunu biliyorduk demiş. Settar ismi hürmetine affu setre eylesin. Bu dünyada bir açığa çıkması var günahların, bir de ahirette çıkması var ki o daha fena. Yani ahirette amel defterleri açılıp da kulların yaptıkları ameller hesaplanırken iyi bir insan gibi görülüyor. Amel defteri bir açılacak. Oo, perdenin arkasında nice kötülükler yapmış. Onların hepsi dökülecek. Mahşer halkına rezil olmak var bir. Allah-u Teala Hazretleri bizi günahın zilletinden ona ibadet ve taatin izzet ve şerefine yükseltsin. Ona muti olan kullarından, ona halisane, muhlisane ibadet eden kullarından eylesin. Günahlara batırmasın, günahlara daldırmasın. Yapmış olduğumuz hataları, kusurları, günahları da Settar ismiyle affu mağfiret eylesin. Ey rahmeti çok padişah, zulmüm ile geldim sana, ben eyledim hadsiz günah, zulmüm ile geldim sana, hadden tecavüz eyledim, deryayı zembi boyladım, malum sana ben neyledim, zulmüm ile geldim sana, adın senin gaffar iken, ay örtücü settar iken, kime varam sen var iken, zulmüm ile geldim sana. Ne güzel söylemiş Kuddisi rahmetullahi aleyh. Demek ki birisi başkalarının ayıplarıyla meşgul olmak, insanın yaptığı öteki iyi işlerden hasıl olan sevapları iptal ediyor. Ona dikkat edelim. Bu haset gibi. Haset de malum, el hasedü ye'külül hasenati kema te'külün narul hatab. Ateşin odunları yiyip kül ettiği, bitirdiği gibi haset de iyi amelleri bitirir deniliyor. Haset öyle bir kötü huy ki sen haset ediyorsun, başka şeylerden yapmış olduğun iyilikler odunun kül olduğu gibi kül oluyor, elden gidiyor. Öyle. Onun için bunlara çok dikkat edelim Müslümanlar. Allah bize tevfikini refik etsin de bunları yapmayalım. Çünkü başka şeyden bir şey kazanıyoruz, bunlar da gidiyor elimizden. Başkalarının ayıplarıyla meşgul olmayalım. E ne yapacağız? Kendi ayıbın sana yeter, artar bile. Sen her gün bir ayıbını görseydin, bir ayıbını düzeltseydin, şimdiye sende ayıp mı kalırdı? Melek gibi olurdun, ayağın yere basmazdı, bulutların üstünde uçardın. Ama sende nice ayıp var. Kendi ayıplarını gör de başkasına merhamet et. Hemen onun yakasından tutup da halkın ortasına çekip, sen şöylesin, sen böylesin veyahut onun gıyabında şu adam şöyle kötü, bu adam böyle kötü deme. Kendi ayıplarına meşgul ol. Akıllı insanın kârı budur. Çünkü şu dünya işte geldi geçiyor. İnsan ne kadar yaşayacağını bilmiyor. Akıllıca olan iş kendisini düzeltmeye çalışmak. İkincisi ve kasvetül kalbi. Kalbin katılığı, bu da amelleri heba eder. Kalbin katılığı, kalp aslında gönül dediğimiz şeydir Türkçede. Yani et parçası değil, şu tık tık atan şey değil de gönül dediğimiz şeydir. Gönlün katılığı demek insanın merhametli olmaması, hakikatleri kabul etmemesi, duygulanmaması demek. Merhamete, insafa gelmemesi, kendisine çeki düzen vermemesi demek. Çünkü kalp böyle bir nurani varlıktır, gönül. İnsan bir günah işledi mi üstünde bir siyah nokta belirir. Bir günah daha işledi mi bir siyah nokta daha belirir. Böylece noktalar her tarafını kaplar, kapkara olur. Hiç köylerde acaba kahvelerin ampullerine baktınız mı? Nasıl sinek pisliklerinden kapkara olmuştur? İşte kalp böyle nokta nokta nokta nokta kararır. Sonra ne olur? Kapkara olur. Sonra nasıl olur? Karardıktan sonra katılaşır. Taş gibi olur. Ve hiye kel hicareti ev eşeddü kasveten. Hatta taştan da katı olur. Çünkü taşın içinden öyleleri vardır ki yarılır da içinden pınarlar çıkar ama kalp taştan katı oldu mu pınar çıkma ihtimali şöyle dursun, ölür yani. Gönlü öldü mü de bir insanın hiçbir işe yaramaz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki demirin paslandığı gibi kalp de paslanır. Kalbin cilası namaz kılmaktır, zikirdir, ölümü anmaktır. İnsan namaz kılarsa, Allah'ı zikrederse, iyilik yaparsa, efendim ölümü çokça düşünürse kalbi cilalanır, nurlanır, bir ayna gibi olur. Öyle bir ayna ki Allah-u Teala Hazretlerinin tecellileri zuhur eder. O zaman nice kerametlere, nice ihsanlara, inanlara mazhar olur insan. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir tavsiyesi var bize. Buyuruyor ki ve et bi isseyi etel hasemete temhuha. Bir kötülük yaptıysan, ayağın sürçtü, bir hata işledin, arkasından hemen bir iyilik yap ki onu silsin. Neden? Bir nokta peydah oldu, karardı. Onu hemen silmek için bir iyilik yapıver arkasından. Hatırınızda olsun, bir hata eylediyseniz arkasından ya bir sadaka verin, ya bir namaz kılın, ya bir tevbe edin, ya bir ananıza, babanıza, konu komşunuza, kardeşinize, arkadaşınıza bir iyilik yapın, bir şey yapın da silsin onu. İnsan böyle iyilikler yaptıkça kalbin nurlanır, kötülükler yaptıkça kararır. Kalbin hayatı zikrullah'tır. Yani Allah'ı anmaktır. Allah-u Teala Hazretlerini çokça andı mı insan, sulanmış bir bahçe gibi olur kalbi. Sulanmış bir bahçe gibi yeşerir, yeşillenir, bir bağ, bostan, gülistan gibi olur. Unuttukça, gaflete daldıkça, dünyaya daldıkça, efendim kin, hırs, tamah duyguları sardıkça kendisinde kararır. Demek ki kasvetül kalp, yani kalbin katılığı da öteki amelleri de iptal ettiği için aman dikkat edelim, kasveti kalpten kendimizi koruyalım. Gözün yaşarmıyorsa, derin ürpermiyorsa, tüylerin diken diken olmuyorsa, Allah için yüreğin çarpmıyorsa, iyiliğine üzülmüyorsan, iyiliğine sevinmiyorsan, yaptığın günaha üzülmüyorsan kalbinde katılık var demektir. Onun için ne yapıp yapıp çok zikret, çok sadaka ver, çok hayır işle, ölümü çokça düşün, hadis-i şerifte öyle bildiriliyor. Bir gün gelip öleceğini, bu hayat fırsatının elden kaçacağını, o mezara gireceğini, gözlerin sağa sola akacağını, kayacağını, kurtların tenini yiyeceğini düşünerek ahirette Allah-u Teala Hazretlerinin huzurunda, efendim mahşer halkının karşısında böyle terler içinde hesap vereceğini düşünerek fazla çalış. Kur'an-ı Kerim'i çokça oku. Manasına nüfuz et. Allah-u Teala Hazretlerinin emirlerini tutmaya çalış. Allah'ın çok yalvar. Ya Rabbi sen benim kalbimin kasvetini gider diye. İnşallah bu sayılanlarda kalbinin kasveti gider. İbrahim Aleyhisselam'ın öyle hassasmış, öyle rikkatliymiş, öyle latif, öyle zarif bir kimseymiş ki merhameti o kadar gözü yaşlıymış ki inne İbrahim'e le evvahun halim, halim selim, ahuvah edici, boynu bükük bir kimseymiş. Ebu Bekir Sıddık o kadar ağlarmış ki Hazreti Ömer, o baba yiğit, bahadır Hazreti Ömer'in gözyaşı yüzünde iz yapmış. İz yapmış. O 10 kişi, 20 kişi hücum etse korkmayan Hazreti Ömer ağlamaktan gözyaşı yüzünde iz yapmış. Onun için biraz ağlayan bir kalp, ağlayan bir göz, efendim titreyen bir kalp, daha iman edenlere efendim böyle inen ayetlerden, dinledikleri ayetlerden tüylerinin diken diken olması, efendim derisinin ürpermesi vakti gelmedi mi diyor hadi ayeti kerimede. Elem ye'ni lillezine amenu en tahşa'a kulubuhum li zikrillahi ve ma nezele minel hak. Allah-u Teala o yumuşaklığı ihsan etsin. Kaç senedir Müslümanız, şimdi ne noktadayız, sonra ne olacak, daha ne kadar yaşayacağız da ne ümit ediyoruz diye biraz geçmiş günahlarımızı ağlayalım. Bundan sonrası için ahirete biraz daha gayret edelim inşallah. İkincisi buydu değil mi? Birincisi insanların ayıplarıyla meşgul olmak. İkincisi kasvetül kalp. Üçüncüsü hubbu dünya. Bu dünyayı sevmek. Bu dünyaya aşık olmak. Bu dünyaya bağlı olmak. Bu da Bu da amelleri iptal eder. Amellerin sevabını giderir. E bu dünya sevilmez mi hocam? Hocamız dedi ki, bir gün biz işte sakin bir yerde bir ev yapalım da bu şehrin kalabalığından kurtulalım, biraz kitap okuruz, yazarız diye böyle 8-10 arkadaş bir mahalle kuralım diye konuşmuştuk. Yanına şeye gittik. Şöyle bize acem gibi baktı. Fani dünya hoştur ama akıbet mevt olmasa diye bir şiir mısra var, onu söyledi. Fani dünya hoştur ama akıbet mevt olmasa. Bu dünya hoş ama sonunda ölüm var. Bütün lezzetleri yıkıp götürüyor. Yarım kalıyor ağzının tadı. Köşk yapıyor adam. Köşkün içine girmeden canını alıyorlar. Tam heh şimdi rahata erdim diyeceği sırada canını alıyor. Fani çünkü. Duracak yer değil. Gelip geçici yer. Buraya gönül bağlarsa insan olmuyor. Bu dünyada ev yapacağına ahirette köşk yapmaya baksana. Bir kimse 10 tane İhlas-ı Şerif okursa, Kurtubi tefsirinde okudum, Allah-u Teala Hazretleri cennette bir köşk ihsan edermiş. Biraz Kur'an okumaya rağbet et, manasını öğrenmeye rağbet et, ahirete gayret et, ahirete şimdiden ne gönderdiğine dikkat et. Her sabah hoca efendi okumuyor mu mihrabiye olarak, mihraptan bize doğru dönüyor da, ha, güzel sesli hoca, güzel Kur'an okudu diyoruz. Ya manası? Ya eyyühellezine amenüttekullaha vel tenzur nefsüm ma kaddemet ligat. Ey iman edenler, Allah'tan korkun, sakının, çekinin de yarın için şimdiden ahirete ne ameli gönderdiğinize dikkat edin. Ne gönderiyorsunuz hazırlık olarak ahirete? Ahiretin azığı buradan sağlanacak. Buradan göndereceksin, göndereceksin, göndereceksin. Buradan gönderilenlerle ahiret mamur olacak. Sen buradan bir şey göndermezsen ahiretin nesine sahip olacaksın? Allah'tan kork da vel tenzur nefsun ma kaddemet likat, yarın için bir insan ne şimdiden gönderiyor ona dikkat etsin diyor. Ayet-i kerime diyor. Allah-u Teala Hazretleri diyor yani. Vettekullah ve Allah'tan korkun, sakının, çekinin. İnnallaha habirun bima ta'melun. Kötü şeyler yapmayın çünkü Allah ne yaparsanız görmektedir. Hepsinden haberdardır. Hepsine vakıftır. Hepsi tespit edilmektedir. Demek ki iyi şeyler yapacağız, kötü şeyler yapmaktan ihtiraz edeceğiz. Sakınacağız ki ahiretimiz mamur olsun. Bu dünyayı seversek, bu dünyaya bağlanırsak, aman işe geç kaldım, namaz kılmadan gideyim. Aman çok müşteri var, namaz kılmayayım, şu müşteriler kaçmasın. Aman işte dükkan şöyle, aman dükkan böyle, hop birden bir gelir ecel. Hadi bakalım, vaat etti, ömür tamam oldu, ahirete gel derler. Ama ben daha dükkanı işletecektim. Doğru düzgün evladımı yetiştiremedim, işlerimi düzene koyamadım, fabrikanın inşaatı yarım kaldı filan desen durdururlar mı? La yestekhirûne sa'aten ve la yestekdimûn. Ecel geldi mi, ne bir dakika öne ne bir dakika sonraya gider. Vaktinde vazifeli gelir, emaneti teslim alır gider. Onun için dünyayı sevdi mi insan? Hubbu dünya re'si külli hatiyetin. Her hatanın başı dünyayı sevmektir. Bu insanlar arasındaki kavga neden oluyor sanıyorsunuz siz? Bu harpler, bu gürültüler, bu patırtılar, hepsinin altında iktisadi bir fayda menfaat var. Karl Marx boş yere söylememiş adam. Dini imanı para, iman yok tabi. Efendim her şeyi para. Dini imanı para, tapınıyor. Para olacak, para oldu mu her şeyi yapacak. Gidecek Riviera sahillerinde, plajlarda safa sürecek. Altında otomobiller, cebinde paralar, herkes kendisine izzet ikram edecek, yaşayacak. Onun için vuruyor, kırıyor, yakıyor, döküyor. Eğer tek tek şahıslar bu paraları temin etmekte kafi gelmiyorsa güçleri, ordular kuruyorlar, devlete tesir ediyorlar. Filanca devlet öteki devlete saldırıyor, orası zengin, orada uranyum var, falanca yerde elmas var. Efendim hadi orasını sömürge yapıyorlar. Oranın ahalisi de ya bu memleket benimdi filan diye arada şöyle bir hürriyet arzusuyla kalkışacak oldu mu pırasa doğrar gibi insanları doğuruyorlar. Neden? Sen siyah ırksın, ben beyaz ırkım. Benim rengim beyaz olduğu için ben daha üstünüm. Bu elmasların parasını benim yutmam lazım. Sen bu memleketin sahibi de olsan sen kimsin? Otur oturduğun yerde elmas madeninde kazma salla sen diyorlar. Kavgalar, gürültüler hep hubbu dünyadan çıkıyor. Biraz hubbu ahiret olsa insanlarda, ahiret sevse, Allah-u Teala'yı sevse merhamete gelecek. Bak bizim ecdadımız nice yerlerde imparatorluklar kurmuş. Şimdi o memleketlerin yaşlıları ah ah Türkler diyorlar. Bulgaristan'da Bulgar'dan duymuş bizim arkadaş. O zaman ne rahatlık diyor. Tabii ya, o zaman kalenin kıymetini bilmedin o insaflı merhametli insanların. Orduyla gelip de sen dağa kaçtığın zaman, senin bağından üzüm yediği zaman parasını üzüm kütüğüne bağlayan insanları sen bir daha bulabilir misin? Ciğerini sökerler adamın, Allah'tan korkmayan insanlar başına geçti mi öyle olur. Neyse, burada tabii ne kadar söz söylesek çoktur. Peki hocam, dünyayı sevmeyeceğiz. Nasıl sevmeyeceğiz? Bu nasıl olacak? Yani para pul sahibi olmayalım mı? Bir lokma bir hırka bize yeter deyip dağın başına mı çekilelim? Hayır. Dünyanın sevgisini kalbine sokmayacaksın. Gönlüne sokmayacaksın. Kalp, gönül dünyalığın üstünde yüzse bile içine girmeyecek. Nasıl geminin içine su girdi mi batırıyor? Kalbin içine dünyanın sevgisi girdi mi o zaman batarsın. Dünya bahrun amikun kesirun minen nasi yuvraku fiha. Dünya bir engin, derin, dipsiz denizdir. İnsanların çoğu onun içine girmiş boğulmuşlardır. Kenarı yok. Yüzmeye başladılar, yoruldular. Hadi dibi boylarlar. Dünyayı kalbine almayacaksın. Bileceksin bu dünyanın bir geçici yer olduğunu. Sana vefa etmediğini. Ne güzel söylemiş İranlı şairin birisi, diyor ki bu acüze diyor bin damatlı acüze gibidir diyor. Yani herkesle nikahlanmış, herkesi aldatmış mekkare bir acüzedir diyor dünya için. Yüzünü gözünü boyar ama acüze, ihtiyar. Sen onun yüzüne bakarsın, yanağı kırmızı, dudağı kırmızı, efendim pudralardan yüzünü beyaz sanırsın, derisini, cildini düzgün sanırsın ama ki in acüze arusu hezar damades. Bin tane damat gelmiş geçmiş bu şeyden, bu dünyaya bel bağlamış ama ne olmuş sonra? Hepsi gelmiş geçmiş. Dünya hepsini aldatmış. Sen bunu böyle bilirsen, dünyaya iltifat etmezsen, dünya senin peşinden yalvarır yakarır gelir. Hem iltifat etmezsen. Sen ona koştukça onun üstüne, o senden iraz eder, naz eder, nazlanır, sen de onu elde edeceğim diye uğraşır durursun. Ahiret elden gider. Vakit bitiverince ahiret elden gider. Bu dünya sevgisiyle ilgili sözler çok da, bu tabi başlı başınca günlerce hocamız rahmetullahi aleyh bir mevzuyu aldı mı 6 ay devam ederdi. Hutbelerde onu söylerdi, konuşmalarında onu söylerdi, 6 ay işlerdi. Bu dünya çok mühim bir hastalıktır. Hepimizin derdi odur yani. Dünyayı sevmek, mevki, makam, para, pul, evlat, çoluk, çocuk, köşk, bal, ev, efendim ticaret vesaire. Hep onlar bizi Allah yolundan alıkoyuyor. Ne zaman anlayacağız? Ennâsü niyâmun ve idâmâtün tebehû. İnsanların hepsi uyurlar, hepsi uykudadır. Ne zaman uyanacaklar? Sabaha uyanırlar mı? Ve idâmâtün tebehû. Öldükleri zaman uyanacak. Gözleri o zaman açılacak. Vay, dünya bir fırsatmış, geldi geçti, eyvah biz burada kâr edemedik diyecekler. Diz dövecekler ve diyecekler ki ya Rabbi, bize izin ver de dünyaya dönelim de senin istediğin gibi amel işleyelim. Evvelce yaptığımız yanlış işleri yapmayalım. Geçti. Fırsat elden gitti. Allah-u Teala Hazretleri bu dünyanın hakiki çehresini, çirkin çehresini, faniliğini bize anlattırsın da bu dünyaya gönül bağlamayalım. Bu dünya gönül bağlayacak yer değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah-u Teala Hazretleri diyor ki sana dağları altın yapayım. İstemem ya Rabbi. Bir gün oruç tutayım, aç kalayım, sabredeyim, bir gün yemeğini yiyeyim, verdiğin nimeti yiyeyim, sana şükredeyim. Bu dünyayı istemem. Bu dünyayı istemem diyor. Diyorlar ki, ya Muhammed, sen nedir bu yaptığın iş? Bizim cemiyetimizi karmakarışık ettin. Yeni bir akide getirdin, yeni bir inanç getirdin. Ne güzel putlara işte ziyaretçiler geliyorlardı, efendim hediyeler oluyordu, şöyle oluyordu. Rahat rahat geçinip gidiyorduk şu Mekke ahalisi olarak. Sen bizim rahatımızı bozdun. Gel, senin istediğin ne? Eğer para istiyorsan para toplayalım, mal verelim sana. İyi güzel kızlarla evlenmek istiyorsan en seçkin ailelerin kızlarıyla seni nikahlayalım. Efendim hükümdarlık istiyorsan seni hükümdar yapalım ama bu nizamı bozma. Hazır bir düzen var, bu düzeni bozma. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz bu davadan vazgeçmem. Yani değil öyle para, pul, mevki, makam, bir elime ayı verseniz ki veremezsiniz, bir elime güneşi verseniz bu davadan vazgeçmem. Neden? Hak dava. Dava, hak dava. Resulullah'ın dünyada gözü yok ki. Bu dünya fani olduktan sonra, bir gün gelip geçecek olduktan sonra ne kıymeti var? Hasılı artık herhalde bu anlaşılmıştır. Sözde çok uzayabilir. Geçelim bunu da. Demek ki üçüncüsü dünyayı sevmektir. Bu da amelleri iptal eder. Dünyayı sevmeyeceğiz, ahireti seveceğiz. Velel ahiretu hayrul leke minel ula. Tekitle söylüyor Allahu Teala Hazretleri. Muhakkak ki ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi, ey Habibim, ya Muhammed, ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır diyor. Resulullah için ahiret dünyadan daha hayırlı da ümmeti için başka türlü mü? Bizim için de ahiret daha hayırlı. Bu dünyanın bir fırsat olduğunu bilip de ahireti kazanmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Dördüncüsü, amelleri iptal eden şeylerin dördüncüsü ve kılletül hayai. Hayanın azlığı, utanmanın, utanç duygusunun azlığı. Hani ar damarı çatlamış derler. Utanmıyor, yüzsüz adam. Bu da amelleri iptal eder. Müslüman hayalı olacak. Kız gibi oluyor. Bazı kardeşlere bakıyorum da söz söylerken yanağı kızarıyor. Gözü önünde, yani terbiye, terbiye, haya, elhamdülillah. Kimisi de yırtık, sürtük bir şey oluyor. Dışarıda bazı insanları görüyoruz. Efendim, hiç de güzel olmuyor. Haya, el-haya-u minel iman. Haya imandandır. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz birisinin birisine haya hakkında nutuk çektiğini gördü, tabir caizse. Yani diyormuş ki anlaşılan ağabeyisi kardeşine, ya bu kadar utangaç olma, biraz utanmayı bir tarafa at, şöyle böyle filan, gel biraz şu işi bu işi yap filan demek istiyor galiba. Peygamber Efendimiz diyor ki onu bırak. El haya'u minel imani. Haya imandandır. Bir insanın utanması kötü bir şey değil. Efendim bizim çocuk çok utangaç. Utanmaz olsa o zaman bak ne kadar yaka silkersin. Hele bir utanmaz oluverse o çocuk, ne kumarhaneden alıkoyabilirsin, ne eğlence yerlerinden alıkoyabilirsin. Allah'ın bir mahfazası haya. O hayası sayesinde o çocuk pırlanta gibi olacak, hayırlı evlat olacak. Hiç boşuna nasihat çekip onu yolundan çevirmeye çalışma. Güzel halini bozmaya çalışma. Ve tuğlul emel. Beşincisi, insanın umutlarının, emellerinin, arzularının, isteklerinin uzayıp gitmesi. Nasılsın, ne yapıyorsun bakalım? Efendim filanca yerde arsa aldım, oraya bir köşk yapacağım, falanca yerde bir fabrika kurmaya niyetliyim, şu şöyle olacak, bu böyle olacak. Yani sanki 100 sene yaşayacakmış gibi arzular, hevesler sürüp gidiyor, çeşit çeşit şeyler. Halbuki müddet mahdut. Bir zaman gelir, bitti müddetin diyiverirler, gafil avlanır. Onun için emellerin uzayıp gitmesi doğru değil. Tuğlül emel. İnsanın umutlarının böyle sonsuza kadar sürüp gitmesi doğru değil. Hayatını güzel programlamalı insan. Hayatını karlı bir şekilde, ahiretini kazanacak şekilde güzel tanzim etmeye çalışmalı. Öyle umutlar peşinde ömrü tüketmemeli. Yani bir ömrü bir takım umutların peşinde yere vermemeli insan. İş bitirecek böyle kendisine faydalı olacak şeyler yapmalı. Ve sonuncusu, ve zalimun la yentehi an zulmihi. Zalim ki zulmünden vazgeçmiyor. Zalim, haksızlık yapan insan, gücü var, kuvveti var, mevki, makamı var. Onun bunu ensesinde boza pişiriyor. Baskı yapıyor herkese. Onun malını alıyor, berikisinin canını yakıyor filan. İşte bu da amelleri iptal eder. Efendim ben orada zulmettim ama benim tarafta da sadaka vermiştim. İptal ediyor ya, oradaki zulmü, buradaki sadakayı da iptal eder. Onun için zulmü bırakacaksın. O kötü huyu bırakacaksın. Bu çok önemli olduğu için bu hadis-i şerifi bir kere daha tekrar ediyor Müslümanlar. Altı şey vardır, amellerin sevaplarını iptal eder, boşa çıkartır. Birisi, insanların ayıplarıyla meşgul olmak, başkalarının ayıplarıyla meşgul olmak. İkincisi, kalbin katılığı, kasvetil kalp. Üçüncüsü, dünyaya meyletmek, dünyaya aşık olmak, dünyaya gönül bağlamak. Dördüncüsü, ar ve hayanın ve utancın azlığı, arsızlık, hayasızlık. Efendim, beşincisi emellerin uzayıp gitmesi. Bir şair diyor ki, vehki yektil daremu derdil hezaren arzust. Ne yazık ki bir tanecik gönlüm var ama içinde bin tane arzu var diyor. Hakikaten insanın gönlü küçücük gibi bir şeydir ama, yani şöyle bir yumruk kadar bir şey göğsünde, bin bir tane arzusu çırpınır, kıvranır, durur içinde. İşte bu arzuların, emellerin uzayıp gitmesi doğru değil ve zulüm. Zulüm doğru değil. Zalim zulmüne devam ediyor. Bu da amelleri iptal edici bir şeydir. Bir hadisi daha zikredelim kısaca. Efendim dersimizi bitirelim. Çünkü bir saate yaklaşıyor. Sittetü eyyamin mineddehri yükrehu sıyamuhunne. 6 gün vardır. Zamanın 6 günü vardır ki bir yılın içinde, bir zaman içinde bu günlerde oruç tutmak uygun olmaz. Mekruh olur. Bunlardan birincisi ahiru yevmin min şaban. Şaban ayının son günü. Niye Şaban ayının son günü oruç tutuyorlar? Acaba bugün ya Ramazan mı? Ya Ramazansa, ya Araplar bir gün önce yaptıysa bilen gibi tereddütlerden, şeylerden. Şimdi zamanımızda çok olur. Şimdi biz Şaban ayındayız malum. İşte Şaban'ın 11'i midir, 12'si midir? 10'u mudur? Herhalde 11'i olacak bugün. Efendim son günü oruç tutmak mekruh. Son gün oruç tutulmaz. Yalnız işte çeşitli kaviller var bu hususta. Tatavvuan, ulema kısmı, havası ümmet tutabilir demişler. En yusada bir Ramazan, Ramazan'a bağlayarak öyle son gün oruç tutmak, Ramazan'ı öyle karşılamak uygun değil. Ven müsafiru, yolcu, misafir biz Türkçe'de şey manasına kullanırız. Evimize gelen insan, o hoş geldin, kapıyı açıp mesela şey yaptı. Kim geldi evladım? Anne misafir geldi der. Araplardan misafir o değil. Misafir sefere çıkmış, yolcu demek Arapçada. Misafirin orucu da mekruhtur. Neden? Yolculukta yemek ya bulur ya bulamaz. Efendim bulduğu zaman yemeli, çeşmeyi gördüğü zaman içmeli, ondan sonra yoluna revan olacak. Yolculuğun meşakkatleri arasında bir de oruç tutmaya kalkarsa hem o meşakkatlere tahammül edemez hem de aradığını her zaman bulamayabilir diye şey yapmış. Ama şartları müsaitse, konforluysa durumu, o zaman gene yolcuyken oruç tutmak daha iyidir diyor hocamız. Müsaade var, hiçbir mahsur yok tutmamakta ama efendim durumu müsait olan da tutarsa fena olmaz demiş rahmetullahi aleyh. Vel maridu, hasta kimse, hastalığı artacak oruç tuttuğu takdirde oruç tutmaz. Veyahut hastalıktan iyileşmiş ama oruç tutarsa de yeniden hasta olacak. O zaman oruç tutmaz. Bunun kim söyleyecek? Her doktorun sözü makbul değil. Öyle doktorlar var ki sen öyle yap günahı bana diyor. Senin günahını o doktor yüklenemez. Hiç öyle bir şeye aldanma. Evet senin yaptığın günah kadar bir günah ona yüklerler ama seninki gene sende kalır. O edepsizliğinden dolayı senin yaptığın günahın bir kopyasını onun defterine yazarlar. Çünkü senin günahın bana dedi. Dedi diye Allah ceza olarak senin yaptığın günahı ona bir yazar ama senden silmez. Sana da yazar. Onun için tabii bir Müslümi hazık olacak. Mesleğinde mahir olacak. Hakikaten oruç tuttuğu zaman bu kimseye zarar gelir. İlmi bakımdan doğru olacak söylediği söz. Bir de Müslüman olacak, insaflı olacak. İnsafsız adam Müslüman değil, sırf ibadetten seni mahrum etmek için keyfi olarak oruç tutma diyor. Vebali varsa, günahı varsa bana diyor. Bilmiyor çünkü ahiretten korkusu yok. Allah'ın azabı hakkında bilgisi yok. Oyuncak geliyor ona. Cehennemin azabı, Allah'ın cezası ona oyuncak geliyor. Ben yüklenirim diyor. O zaman anlayacak ama iş işten geçmiş olacak. Tabii bir Müslüm-i hazık, yani mesleğinde mahir bir Müslüman doktor tutma derse gönül hoşluğuyla tutmayacaksın. Öyle ne olacak? Ramazan ayı için her gün bir fakire sadakayı fıtır kadar, yani onun karnını doyuracak bir miktarda sadaka vereceksin. O orucun şeyi olacak. Efendim yerine geçecek. Ondan sonra 3 oldu değil mi? Birisi Şaban'ın son günü oruç tutmak, birisi yolcunun oruç tutması, birisi hastanın oruç tutması. Vel hubla, bebek bekleyen hamile bir kadının oruç tutması. O da zarar verecekse onun tutmaması iz. İza hafedil fesade, yani bozulmaktan, durumunun bozulmasından korkuyorsa o zaman oruç tutmaz. Ala velediha, çocuğuna bir zarar gelecek diye korkuyor ise. Ve şeyhül fanillezi la yutaykus sıyame. Ya şeyh, bizim Türkçedeki gibi tarikatların başındaki adam manasına eskiden kullanılmış, efendim kadiri şeyhi, nakşi şeyhi filan derlerdi. Arapçada şeyh yaşlı demek. Ve şeyhül fani, fani bir şeyh, yaşlı kimse ki ellezi la yutaykus sıyame. Oruç tutmaya iktidarı yok. Gücü yetmiyor, yaşlı. El ayağı titriyor adamcağızın. İşte bu nedir? 50 yaşından sonra umumiyetle olur. Öyle bir kimse oruç tutmaz. O da parasını verir. Yani o tutamadığı gün yerine demin söylediğim şekilde verir parasını. Vellezî yudrikuhul cû'u vel ataşu in huve terekeha mâte. Bir de şu kimse oruç tutmaz ki kendisine açlık ve susuzluk yapışır, yakalar. Eğer onları tatmin etmezse, yani aç ve susuzluğa devam ederse ölecek. Yani ölüme yol açacak kadar böyle bir şey olursa, o zaman o kimsenin efendim orucunu tutmaması gerekir. Bu gibi durumlar hep Ramazan içindir bunların çoğu, bu sonrakiler. Böyle bir duruma sahip olan bir kimse durumu düzeldiği zaman orucunu öder. Veyahut yaşlı filan bir kimse ise, ileride de durumunun böyle bir düzelmesi bahis konusu değilse, hasta vesaire. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek çene kapamak, göz yummak cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Cehennemden azat eyleyip cennetine dahil eylesin. Sevdiği kullara, Resulullah'a komşu eylesin. Cemali ba kemalini müşahede şerefine de cümlemizi, o nimet nimeti uzmaya cümlemizi nail eylesin. Allahümme secid de avazina bi hürmeti esmaikel hüsna ve resulikel müşteba ve bi hürmeti şuhuri selase ve bi hürmeti esrari suretil Fatiha.